14वां यद्यपि प्रयोजनेन सह तादात्म्येन सह वर्तते तथापि तस्यैव फलभूत से किमिति अत्र न प्रकृत्यर्थता। प्रजापति प्रयोजन के साथ तादात्म्येन सह वर्तते, तादात्म्य होकर के हे, तथापि तस्यैव फलभूत सो यजमान अवस्था में था, अभी प्रजापति फलभूत हो गया, किमित अत्र न प्रकृत्यर्थता। प्रजापति द्वया प्रजापत्या प्रजापतिरपत्यानि, प्रजापति प्रकृति है, अपत्यर्थ में प्रत्यय है, देवासुर को उसका आपत्ति रूप से कहा गया। तो प्रजापति शब्द से यजमान अवस्था लेने के लिए कहा गया, आगे प्रजापति बनेगा, अभी मनुष्य है, तो भविष्यत वृत्ति को लेकर कहा गया प्रजापति करके। अभी कहते फल फलभूत प्रजापति क्यों नहीं लेना, प्रयोजन से तादात्म्य निवर्तते, ये प्रयोजन के साथ तादात्म्य से हे यजमान, किंतु फल जो हो गया उसको क्यों नहीं लेंगे। तत्र ज्ञाने थी ज्ञान कर्म उपदेशो ही नरम प्रत्येव सर्वथा सर्वस्रौतस्मात् सैवेहाभिधीयते। यतः सर्वः सौत ज्ञान कर्म उपदेश नरम प्रत्येव सर्वथा तस्मा सैव यह अभिधीयते, वही प्रजापति शब्द से प्रकृति शब्द से उसको लेना है, क्योंकि वही उसके लिए ज्ञान कर्म उपदेश होता मनुष्य के प्रति। अत्र ही प्रजापत्यानाम देवासुराणाम संग्राम उक्ति द्वारा प्रजापतेर ज्ञान कर्मणि कर्तव्य कथ्यते। प्रजापते देवासुर, देवासुर को उसकी वृत्ति कही गई, अंतकरण वृत्ति है, उनके संग्राम कथन के द्वारा जो प्रजापति है उसको ही उपदेश किया जाता है ज्ञान और कर्म करे, उपासना और कर्म करने के लिए कहा गया। ज्ञानादि उपदेश सर्व गुण प्रधानत्वेन सम प्रधानत्वेवा सर्व प्रकार अभी श्रुति स्मृतिगत मनुष्यत्वादि अभिमानवंतम प्रत्येव युक्त हो। ज्ञान कर्म का जो उपदेश किया गया, ज्ञानादि उपदेश सर्व कहीं गुण प्रधानत्वेन प्रधान कर्म उपासना गौण है, कहीं प्रधान उपासना है कहीं कर्म गौण है, गुण प्रधान हो अथवा सम प्रधान हो जैसे भी उपदेश हो सर्व प्रकारों भी श्रुति स्मृतिगत जो उपदेश है, श्रुति स्मृतिगत उपदेश मनुष्यत्वादि अभिमानवंतम, मनुष्यत्वादि मनुष्य ब्राह्मण आदि क्षत्रिय ब्राह्मण आदि अभिमान वाले के प्रति युक्त है, शास्त्र से तद अधिकारत्वात् मनुष्य के लिए अधिकार है। तस्माद यजमान उत्तर प्रजापति, प्रजापति यजमान लेना नहीं कि फलावस्था प्रजापति। प्रत्यार्थम अन्यत्र अप्रसंगार्थम कथयति प्रजापति सद प्रजापतिरपत्यम प्राजापत्यम, प्रजापति तो हो गया प्रकृति अर्थ यजमान हुआ, और अपत्य अर्थ जो प्रत्यय हुआ तो अन्यत्र अप्रसंगार्थम, अन्यत्र प्रसंग नहीं हो उसका अपत्य पुत्र कोई दूसरे है इसलिए कहते तत्कर्म। तत्कर्म ज्ञान जत्वाच तत्प्राण शुद्ध शुद्धिजा प्राजापत्या इहोच्यन्ते वागाद्युक्तेश्च लिंगत। तत्कर्म ज्ञान जत्वाच तत्प्राण शुद्ध अशुद्धिजा तत्प्राण यह प्राजापत्या उच्यन्ते वागाद्युक्तेश्च लिंगत, बाघादि कथन भी लिंग है ज्ञापक, और कर्म ज्ञान उसके कर्म ज्ञान से उत्पन्न होते हैं प्राण, शुद्धि अशुद्धि जा शुद्धि अशुद्धि जन से जो प्राण वृत्ति है, शुद्धि अशुद्धि से उत्पन्न होते जो उसका इंद्रिय प्राण है, इंद्रिय में अंतकरण में वृत्ति को लेकर के वही प्राजापत्य कहते हैं। बाघादि उक्ति बाघादि भी लिंग है, इंद्रिय में परस्पर में विवाद हुआ कौन श्रेष्ठ करने के लिए, प्राण बाघादि सबको प्राण शब्द से इंद्रिय प्राण सबको लेना है, यजमान कर्म मनुष्य के कर्म। सोलह तत्कर्म ज्ञान जत्वाच सकार अवधारणार्थ ज्ञान ज्ञान तत्कर्म ज्ञान जत्वादेव प्राण शब्दाद उपरि संबंधते तत्प्राण शुद्धि अशुद्धि यहा तत्प्राण तत्कर्म ज्ञान जत्वाच तत्कर्म प्राण तत्कर्म ज्ञानत्वा तत्प्राण एव तत्कर्म तत्कर्म ज्ञान जत्वात् तत्प्राण एव शुद्धि अशुद्धि प्राजापत उच्यन्ते सकार का अर्थ अवधारण करना, उच्च अवधारण का अर्थ कहाँ जोड़ेंगे प्राण के आगे तत्प्राण एव यजमान के प्राण, जिसके कर्म ज्ञान जाए उसके प्राण देवकार प्राण एव अन्य नहीं लेना प्रत्यर्थ, ये अन्यत्र अप्रसंग रहेगा अन्य नहीं उसके प्राण ही लेना है। सकार अवधारण था प्राण शब्दाद ऊपर ही संबंध थे तसे यजमान से शास्त्रीय स्वाभाविक चाहिए ज्ञान कर्मणि ज्ञान कर्म कौन से दोनों आगे शास्त्रीय भी और स्वाभाविक ताभ्याम जन्यत्वात् उसे उत्पन्न होते हैं तदुपाधि होता बाघादेव बाघादि है उपाधि रूप है तदुपाधि के जीव होता है उसके उपा ज्ञान कर्म से ही बाघादि उत्पन्न होते प्रकृति वाक्य यद्यपि इंद्रिय सब अनादिकाल से है फिर भी उसका देह के साथ संबंध होता है वृत्ति व्यापार होता है तो उसको लेकर के उसी ज्ञान कर्म से उत्पन्न होते हैं वाक्य विवक्षन्ते ते च शुद्धि शब्द तो शास्त्रीय ज्ञान कर्म जा शुद्धि शब्द से शास्त्रीय ज्ञान कर्म से उत्पन्न देवा अशुद्धि शब्द से स्वाभाविक ज्ञान कर्म असुरा असुरा न तो इंद्रादिना विरोचनादिना चत्र प्रसति यहाँ देवा असुरा देवाश्च असुराश्च देव असुर शब्द से इंद्रादि देवता विरोचनादि असुर लेना नहीं यजमान के जो स्वाभाविक ज्ञान कर्म जा बाघादेव स्वाभाविक और शास्त्रीय ज्ञान कर्म जा ज्ञान कर्म जा देवा ज्ञान कर्म से सब तो देवता है इंद्रिय के अधिष्ठाति देवता है इंद्रिय में उनको लेना है ननु यजमान संबंधी नाम देहांतरवर्ती नाडिया दिना देहांतरवर्ती वो तो जन्य तो है वस्तुतः तो इंद्रिय भी जन्य नहीं देवता भी जन्य नहीं किंतु उनके जन्य होता है इंद्रिय का शरीर के साथ संबंध और देवताओं का संबंध देवता अनुग्रह करेंगे तो इंद्रिय का व्यापार होने के लिए कर्म कारण कर्म से जन्य होता है इंद्रिय का व्यापार इंद्रिय व्यापार के शरीर संबंध देवता के संबंध ऐसे करके अंत में उसको उपलक्षण कर देवता को लेंगे अनुग्राहक देवता इंद्रिय इंद्रिय के अनुग्राहक होते हैं इंद्रिय के अनुग्राहक देवता होते हैं ना वो वहाँ वृत्ति को लेकर के देवता तो है और यहाँ तो सीधा ही यहाँ देवता को नहीं लेकर के उसको देव शब्द से कहेंगे इंद्रिय के जन्य वृत्ति को वृत्ति तो अंतकरण की वृत्ति है इंद्रिय के द्वारा होने से इंद्रिय शब्द से उसको कह देंगे अंतकरण की वृत्ति है। हाँ जो शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय वृत्ति है देवता अशास्त्रीय है असुर इसको लेंगे यहाँ देवता शब्द से अनुग्रह का देवता लेना जरूरत नहीं इंद्रिय से अनुग्रह का देवता है जन्य होने के लिए ये सब चाहिए इंद्रिय का शरीर के साथ संबंध अनुग्रह देवता का अनुग्रह होगा तभी उत्पन्न होगा इंद्रिय का व्यापार इंद्रिय व्यापार होने से इंद्रियजन्य जो अंतकरण वृत्ति है उसी वृत्ति को लेना है मुख्यतः ही देवता शब्द से वृत्ति लेना है इंद्रिय के व्यापार तो वृत्ति कुछ ना अंतकरण के परिणाम है। यहाँ देवता कहाँ आया? तेज शुद्धि शब्दित शास्त्रीय ज्ञान कर्मजा देवा। हाँ देव कौन? शास्त्रीय ज्ञान कर्मजा व्यापार वृत्ति। और अशुद्धि अशास्त्रीय ज्ञान कर्मजा असुरा न तो इंद्रादि वृचना प्रसूति। तो ही उससे उत्पन्न होने वाले जो वृत्ति व्यापार को लेना है। इन्होंने यजमान संबंधी नाम देहांतर्वर्ती नाड्यादि नाम अनेक शाम संभवात यजमान के संबंधित हो जाएंगे। प्रजापति अपत्य प्रजापति संबंधी प्रजापति यजमान हो गया तो संबंधित से नाड़ी के अंदर बहुत कुछ है नाड़ियादि किमिति भागादि नाम एवं अत्र ग्रहण। भागादि ग्रहण क्यों? इतिहास के वाक्य शिष्य द्वितिया वो तो अंतकरण वृत्ति तो होता है किंतु यहाँ प्रत्येक इंद्रियों का विचार करके अंत में प्राण को श्रेष्ठ कहा गया। तो जो वृत्ति के जन कौन से इंद्रियों को लेकर के अलग अलग कहा। जो सब इंद्रिय है इंद्रिय ही सब वो सात्विक राजस्वरूप को लेकर देवास्वरूप कहा। वृत्ति अंत में आया अंतकरण वृत्ति है शास्त्रीय वृत्ति किंतु इंद्रियों का जो परस्पर विवाद होता है तो फिर वृत्तियों के विवाद केवल तो देवासुर नहीं देवतासुर तो दोनों है। तो आसुर वृत्ति राजसी वृत्ति है तो बाघादि शब्द से लेकर दोनों उपलब्ध मिला कर करना पड़ेगा। बाघादि जन्य वृत्ति इंद्रजन्य वृत्ति है अंत वृत्ति में तो अंतकरण का परिणाम वृत्ति हो देवासुर है उसमें तो ठीक है किंतु एक एक इंद्रिय उद्गान करने पर असुर पाप संबंध होता है प्राण में असुर पाप संबंध नहीं होता है। ऐसा करके प्राण सबसे शुद्ध है ये बताना है अर्थात इंद्रिय में अशुद्धि ऐसे करके प्राण शुद्ध ये बताना है और प्राणी के पास अंत में है इसलिए वृत्ति जाने का तो इंद्रियों को भी लेकर के परस्पर विवाद होगा अंत में प्राण शुद्ध है सब इंद्रिय में अशुद्धि है। अनेक शाम संभात किमिति भागादि नाम ग्रहण इतिहास वाक्य शिष्य भागादि उक्ति उक्त चलिंगत चकार शंका निराशात ब्राह्मण तात्पर्य आख्यायिका श्रुत्यर्थम च उक्त्वा। अभी आख्यायिका तात्पर्य श्रुत्यर्थ कहकर द्वया प्राजापत्या इति अक्षराणि व्याख्यातानि। प्राजापत्य दो है देवतासुर हुआ शास्त्रीय वृत्ति अशास्त्रीय वृत्ति को लेकर के। इदानीम आख्यायिकाया स्वार्थनिष्ठत्वम आशंक्य तात्विकम तात्पर्य आह। अभी आख्यायिका स्वार्थनिष्ठ अर्थ में अर्थ में तात्पर्य हो शंका करें कि तात्विकम तात्पर्य कहते शास्त्र इसी मंत्र में उद्गित इति उद्गितोपास्ति संबंधात द्वया हेत्यादि कस्य च उपास्यार्थ विशुद्ध्यर्था प्रवृत्त आख्यायिका ततः। उद्गित उपाधि संबंध के द्वारा द्वया इत्यादि कस्य उद्गित उपाधि संबंध संबंधात उपास्यार्थ विशुद्ध्यर्था आख्यायिका प्रभुता तथा आख्यायिका प्रभुता। ये जो आख्यायिका है उपास्यार्थ विशुद्ध्यर्था उपास्य जो पदार्थ उपास्य यह पदार्थ तस्य विशुद्ध्यर्थ शोधनाय विशुद्धि मतलब उसे शोधन करने के लिए प्राण शोधन मतलब निर्णय करने के लिए बाघादि उपास्य नहीं किंतु प्राण उपास्य। इसे त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन तो अन्य को छोड़ करके निर्णय करने के लिए उपास्य जो पदार्थ प्राण उसके शोधन के लिए शुद्ध्यर्थ आख्याय का प्रभुता क्योंकि द्वया इत्यादि जो है उद्गित उपाधि के साथ संबंध है उपास्य प्राण का निर्णय करने के लिए ही आख्यायिका है। द्वया इत्यादि उद्गित उपास्य अन्वयात उद्गित उपास्य के साथ अन्वय संबंध है न स्वार्थनिष्ठता स्वार्थनिष्ठता नहीं तनिष्ठत्व अभावात फिर क्या है उपास्यम विविच्य वक्तुम आख्यायिका उपास्य को विवेचन करके बताने के लिए आख्यायिका यदि फलित उपास्य कथन तत्शुद्धिरता हो, उपास्य की शुद्धि विशुद्धि कैसे होगी? अभ्यारोह जपस्येह प्राण एवास्तु देवता कस्माद् वागादयो नेति तत्परिख्यात ईर्यते। यह अभ्यारोह जपस्य प्राण एव देवतास्तु, कस्मात् वागादेन प्राण देवता वागादेव देवता कस्मान् भवन्ति इति तत्परिचयार्थ अत आख्या ईर्यते कहते। प्राण कैसे शुद्ध और वागादि शुद्ध नहीं बताते आख्यायिका के द्वारा। अभिमुखेन आरोहति विद्यार्थिपा में मनुष्य भावं परित्यज्य देवभाव प्रति आरोहण फल का मंत्र जप, कुछ मंत्र जप करेगा जैसे देवत्व को प्राप्त करेगा। असतमा सदगम इत्यादि अभिमुखेन आरोहति अनेन अभ्यारोह जप। यह ब्राह्मण ये अभ्यारोह नामा जप कहेंगे तस्य उद्गीत उपातिष्ठ, अभ्यारोह मंत्र जप और उद्गीत उपासना। प्राण एव देवता है बागादेव न इति कस्मादिति चोदिते, तस्य देवताया परीक्षा प्रकृत आख्यायिकया क्रियते, आख्या के द्वारा उसकी परीक्षा होती प्राण कैसे शुद्ध है। यह प्रकृत आख्यायिका विषय अतः शब्दार्थ आख्यायिका से शुद्ध होता है कह किया जाता है। परीक्षा फल महा अन्वय अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राण प्राधान्य सिद्धई प्रवृत्ताख्यायिका यत्नाद वागादींद्रिय निंदया। प्राण अन्य व्यतिरेकाभ्याम प्राण प्राधान्य सिद्ध आख्यायिका यत्नाथ प्रभुता वागादी इंद्रिय निंदय वागादी इंद्रिय निंदया आख्यायिका यत्नाथ प्रभुता, प्राण प्राधान्य सिद्ध कैसे होगा वागादी इंद्र की निंदा करके। सत्य प्राणे वागादी व्यापार हो नान्यथा ऐसा अन्य व्यतिरिक हुआ बागादी नाम आसुर पापम विद्धत्व ने निंदा की गई। तद वेद विधुरस्य प्राण में आसुर वेद नहीं हुआ पाप वेद नहीं हुआ। संघात विधारकस्य प्राधान्यधि द्वारा संघात विधारक प्राण और प्रधान हुआ प्राधान्यधि द्वारा उपास्य तो सिद्धि प्राण से उपास्य उपास्यत्व तात्पर्यण आख्यायिका प्रभुता, इसके लिए ही आख्यायिका प्रभुत हुई। तेन उपास्य प्राणो बागादेव नहीं ज्ञानम परीक्षाफलमेव परीक्षाफलम ऐसा च उपास्य शुद्धि, यही उपास्य शुद्धि उपास्य का शुद्धि मतलब उपास्य का निश्चय करना बागादि शुद्ध है उपास्य है इंद्रिय उपास्य नहीं है। आख्यायिका तात्विकम तात्पर्य मुक्त्वा देवाश्चासुराश्चेति यजमान प्राणानां देवाश्रुतम कथम यदि आशंका। तो देवाश्चासुर देवान देवताओं को जो यजमान प्राण को देव असुर कहा गया वो कैसे होगा? शास्त्र शास्त्र स्वभाव ज ज्ञान शास्त्र स्वभाव ज ज्ञान कर्म संस्कार हेतुतः देवासुरत्वं प्राणानां विरुद्धोपाधिकारणात्। प्राणानां शास्त्र स्वभाव ज्ञान कर्म संस्कार हेतुतः देवासुरत्वं विरुद्धोपाधि कारणात्। शास्त्र और स्वभाव दोनों एक साथ रख दिया। शास्त्र स्वभाव ज ज्ञान कर्म संस्कार हेतुतः प्राणानां विरुद्धोपाधि कारणात् देवासुरत्वं प्राणानां एव देवासुरत्वं प्राणी देव और असुर है इंद्रिय बागादि प्राण हाँ सब इंद्रिय को प्राण स्वदेश कर इंद्रिय बागादिनाम प्राणानाम विरुद्धोपाधि कारणा देवाश्रुतम। विरुद्धोपाधि कैसे? शास्त्र स्वभाव जो ज्ञान कर्म संस्कारित होता शास्त्र जो ज्ञान कर्म संस्कार हेतु तो और स्वभाव जो ज्ञान कर्म संस्कार हेतु तो दो आ गया शास्त्र स्वभाव। शास्त्र स्वभाव से शास्त्र स्वभाव ताभ्याम जात ज्ञान कर्म आदि। शास्त्र जो ज्ञान कर्म संस्कार हेतु से और स्वभाव जो ज्ञान कर्म संस्कार, शास्त्र से होने वाले सब ज्ञान कर्म, शास्त्र से जात ज्ञान कर्म और संस्कार, उपासना और कर्म और संस्कार कर्म जन संस्कार भाव भावना वासना और स्वभाव जो चिंतन कर्म संस्कार, इसी से विरुद्ध उपाधि के कारण प्राणानाम एव देवाश्रुतम। शास्त्र जे स्वभाव जे तच ज्ञान कर्मणि, शास्त्र जे स्वभाव जे तो ज्ञान कर्मणि, शास्त्र जे ज्ञान कर्मणि स्वभाव जे भी ज्ञान कर्मणि, ज्ञान च कर्म से ज्ञान कर्मणि द्विवचन शास्त्र जे शास्त्र जम शास्त्र जे ज्ञान कर्मणि शास्त्र जे विभाग जे तय संस्कार हेरी उनके संस्कार से वागादिनाम संस्कृत तथा वागादि से संस्कार से युक्त है। तो शास्त्रीय ज्ञानादि संस्कृतत्व इतर ज्ञानादि संस्कृतम च संस्कृतत्व च ये दो उपाधि हो गई। इंद्रिय भागादि इंद्रिय में शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतत्व और स्वभावज ज्ञान कर्म संस्कृतत्व विरुद्ध उपाधि संबंध रूप कारणाद यजमान प्राणानाम देवत्वम अश्रुतम च हुआ, इंद्रिय ही देवश्रु हुआ। भागादिनाम उपाधि तो द्वैविध्यम श्रौत दृष्टान्त नाह, वागादि उपाधि के कारण दो प्रकार हो गए वागादि में इंद्रिय में दृष्टान्त कहते सहस्रादि। सहस्रादि यथा भेद प्राणसेकस्य शब्द्यते भूयोधिकार भेदेन वागादिना तथा भिदा। यथा एकस्य प्राणस्य सहस्रादि शब्द्यते भूयो अधिकार भेदेन वागादिनां तथा भिदा, अधिकार भेदेन वागादिनां तथा भेद देवत्व आश्रुत्व बहुधा अधिकार स्थान उपाधि विशेषण भूय अधिकारी भेदेन भूय बहुधा अधिकारी भेदेन बहुधा अधिकारी स्थान उपाधि विशेषण एकस्य सूत्रात्मन तो भूय अधिकारी भेदेन एकस्य प्राणस्य यथा सहस्रादिर भेद भेदक शब्द्यते। सहस्रादि भेद एक प्राण का हजारादि भेद कहा गया। भूय अधिकार भेदन बहुत अधिकार स्थान उपाधि विशेषण विभिन्न प्रकार अधिकारी स्थान अधिकार स्थान अधिकार स्थान उपाधि अधिकार और स्थान उपाधि को लेकर के विशेषण एक से वो सूत्रात्मन एक हिरण्यगर्भ को षड अधिक त्रिंशत अधिक त्रिसहस्र संख्या का भेद त्रिसहस्र तीन हजार त्रिशत अधिक तीन सौ षड अधिक से तीन हजार तीन सौ से भेद कति देवाय आज्ञावल्क इत्यादि उत्तम उच्यते। तथा वागादिनाम स्वाभाविक इतर ज्ञानादि संस्कृत उपाधित द्वैविध हो जाए सब इंद्र दो दो प्रकार वागादि ये संस्कृत स्वाभाविक ज्ञान कर्म संस्कृतत्व न और शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतत्व दो प्रकार उपाधि को लेकर के तत इत्यादि वाक्य हो तात्पर्य माह तत कन्य साहेब देवा ये मंत्र है। तत कन्य साहेब देवा जाय शास्त्र देवता कम है असुर ज्यादा है इसका अर्थ करते हैं। सहजम सहजम सर्वभूतानां वृत्तमासुरमिष्यते यत्नाधेयं यतो दैवं जायांसस्युस्ततो सुराः। यतः सर्वभूतानां सहजवृत्तम आश्रमिष्यते ततः यत्न यत्नाधेयं दैवं दैवं यत्नाधेयं दैवं सर्वभूतानां सहजवृत्तम आश्रमिष्यते ततः आसुरः जायांसस्यु जो वृत्त आसुरवृत्तम सर्वभूतानां स्वाभाविक है सहजम किंतु दैवम वृत्तम यत्नाधेयम यत्न से होगा इसलिए अतः ततः आसुरा जायांस आसुर जाय अधिक हुए क्योंकि स्वाभाविक है यत्नाधेय दैवम शरीराभिमान द्वारा हिंसानृतादि आश्रयवृत्तम हिंसानृत आश्रयवृत्त है शरीराभिमान के द्वारा दैवम पुनर् अहिंसा सत्यवदनादि ये कारण है विवेक देवाश्च अल्प्यांश से उत्ति द्रष्टव्यम इसे आश्रय जायांश कारण से देवता कम हो गए तो इंद्रिय को ले करके अंत में फिर दैववृतम हिंसा वदनादि देव पुनः हिंसा अनुतादि आश्रम शरीर इंद्रिय को ले करके सब आश्रय देव होकर के पूरा इंद्रिय के साथ जोड़ दिया इंद्रिय दैव इंद्रिय हो गया सब इंद्रिय हो गई इंद्रिय के द्वारा ही सब का होता है इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण हुआ उसके बाद ग्रहण करने से ग्रहण करना उसके बाद हिंसा देता हिंसा आदि तो इंद्रिय के द्वारा कर्म इंद्रिय से होता है तो इंद्रिय कर्ण से सब वो भी आ जाएगा हिंसा आदि बाघादि शब्द इंद्रियाणि उक्त्वा तेषां देवता विषयत्व आह बाघादि शब्द से इंद्रिय कह करके देवता विषय कहते यह बाघादेह शब्द देवतार्थाभिधायकाः मर्त्यत्वा न तु गृह्यन्ते कर्णस्थान गोचराः अभी इंद्रिय तो स्वाभाविक और शास्त्रीय वृत्ति को लेकर हो गई अभी जो विचार करेंगे देवताओं का परस्पर में विवाद हुआ इंद्रिय में इंद्रिय तो जड़े उनके भी ऐसे विवाद होगा यह बागाद शब्द देवता अर्थाभिधाय का देवता रूप अर्थ के बाद से बागादि शब्द बाघ शब्द से अधिशाति देवता फिर लेना मर्त्यत्वात् कर्ण स्थान गोचरा न गृहन्ते मर्त्य होने से जड़ होने से कर्ण स्थान गोलोक अथवा इंद्रिय तद्गोचरा देवता बागादय न तदर्थक नहीं कर्णस्थान गोचर कर्णस्थान ही गोचर ये शाम कर्णस्थान विषय का बागादे न बागादे शब्द कर्णस्थान गोचरा न कर्णस्थान अर्थ का नहीं इंद्रिय गोलक अर्थ का नहीं है अभी तो देवता अर्थक बागादि शब्द किमर्थक देवता अर्थक देवता है उनका अर्थ कर्णस्थान गोचरा में तो कर्ण इंद्रिय स्थान गोलक आदि गोचर विषय अर्थ ये शाम न उनका अर्थ इंद्रिय नहीं है यह ब्राह्मण इसी ब्राह्मण में प्रसिद्धा नाम इंद्रिया नाम है कुत तत्सदनोक्ति इंद्रिय को नहीं क्यों नहीं लेंगे मर्त्यत्वात् न तो गृह्यन्ते कर्णानाम स्थानानि गोलक आख्यानि इंद्रियों के कर्ण स्थान हो गया गोलक तदगता प्राणायव न बागादि शब्द उसमें रहने वाले जो प्राण इंद्रिय है वो बागादि शब्द नहीं है तेषाम नासित्वात् मर्त्यत्वात् विनाशी है जड़ है नासी मर्त्य है तो नासित्वे भी तेषाम ग्रहण क्यों न स्याद इति आशंका देवता देवतैकात्म्यमेव दैव ज्ञान क्रिया फलम अध्यात्मादि परिच्छेद आश्रत्वान गृह्यते यहाँ दैव ज्ञान क्रिया फलम दैवत एकात्मेव एव यह दैव ज्ञान क्रिया फलम देवता एकात्मेव दैव ज्ञान उपासना देवता संबंधी कर्म का फल क्या है देवतया स एकात्म्यम एकात्म को प्राप्त करना प्राण देवता से एकात्म हो जाना ये फल है। और अध्यात्मादि परिच्छेद न गृहते आश्रुतवाद अध्यात्मादि परिच्छेद ग्रहण नहीं होगा फल उपासना ज्ञान का फल अध्यात्मादि परिच्छेद नहीं अध्यात्मादि परिच्छेद को छोड़ करके अपरिच्छिन्न समष्टि देवता को प्राप्त करना ये फल है। इसलिए इंद्रिय को ही फल मिले इंद्रिय देवता को फल मिलेगा इंद्रिय देवता अधिष्ठात्र रूप से देव इंद्रिय में है उपासना करने से क्या फल होगा वो अध्यात्म आदि परिच्छेद को छोड़ करके सक्य जो अपरिच्छिन्न रूप है दैव समष्टि देवता उसके साथ एकत्व हो जाना फल है। अध्यात्म आदि परिच्छेद कोई फल नहीं है ये तो आसुर है परिच्छेद है परिच्छेद भाव। इसलिए उपासना करने पर उपासक के प्राण का देव प्राण कह करके देवता इंद्रिय इंद्रिय में जो स्थित देवता वो अध्यात्म परिच्छेद को छोड़ करके आध्यात्मिक आदिभौतिक परिच्छेद छोड़ करके आदिदैविक रूप को प्राप्त करना ही ये उपासना का फल। तत् यजमान पारण उस तद्देवता को प्राप्त करें देवता प्राप्त करेंगे तो इसके द्वारा यजमान का भी फल हो गया यजमान के अधिष्ठाति देवता उसको प्राप्त करेंगे तो प्राण के फल कथन करते करते यजमान का फल तद्रूप हो जाएगा क्योंकि यजमान शुद्ध चेतन तो नहीं होगा उसको उपाधि को लेकर के तो उपाधि के तत्त देवता अधिदैविक रूप प्राप्त करने से यजमान भी प्राण स्वरूप हो जाएगा। बागादि उपास्ति सहित क्रियाफलम अग्नादि देवतात्मत्वम अस्मिन् ब्राह्मणे वक्ष्यते बागादि उपास्ति सहित कर्म का फल अग्नादि देवतात्मत्वम जो अपने स्वरूप अपरिचिन्न देवता रूप को प्राप्त करना अतश्च अध्यात्मे देहे यो बागादिना परिच्छेद देह में बागादियों का परिच्छेद है कर्ण शब्द से कहा गया सनातर गृह थे तस्य आश्रयत्वात् परिच्छिन्न हो गया आश्रय हो गया किंतु आध्यात्मिक बागादि द्वारा आधिदैविक अग्नि आदि से तत्शब्द परिवर्षंती आध्यात्मिक बागादि कथन करके प्राण शब्द से देव शब्द से आधिदैविक अग्नि आदि रूप आधिदैविक रूप में परिवर्तन होते हैं देवता रूप बागादि इंद्रियाणि एव तत्शब्द रूपेत्य स्वाभाविक इत्यादि भाष्य में विवृति तो बागादि इंद्रियाणि तो शब्द से कहा गया देव असुर शब्द से स्वाभाविक ही प्रवृत्ति स्वाभाविक इंद्रियों की प्रवृत्ति थी भाष्य में विवृति हिंसा हिंसा भी प्रवणम चेत प्रायेण श्रेयसामपि भूयांसो तो सुरा देवा कनियांसोति यत्नजा शेषमपि चेतः प्रायेण हिंसा भी प्रवणम अतो असुरा भूयांसः देवा अति यत्नजा कनियांस शेषामपि चेत प्रायेण हिंसा भी प्रवण हिंसा के ओर अधिक हिंसा अतो भूयांस असुर हुआ शेषामपि केषां पुरुषाणां उनके जो चेत हिंसा प्रवणा चित्त में से होने से उसका प्रभाव इंद्रिय में शरीर में सब मिला करके चित्त प्राय हिंसा स्वभाव होने से इंद्रिय की प्रवृत्ति से होती है क्योंकि चित्त को छोड़कर खाली इंद्रिय से तो नहीं होगी तो चेत से चेत हिंसा भी प्रवण इसलिए भूयांश है स्वाभाविक हिंसा अनुतादि में प्रभुत्व होते हैं अधिक नियमम निरसित प्रायण सबका ही होगा ऐसा नहीं प्रायण हिंसा भी प्रवण किम पुनर्शेषा मित्र वक्त अपी शब्द श्रेयसामपि तो श्रेयांश श्रेया श्रेष्ठ पुरुषों का भी है और वो अश्रेयसाम के क्या कहना है उसके लिए अपिशत भक्तों पर मनसो हिंसा प्रवणते स्वाभाविक ज्ञानादिवृत्ति भूयत्वाद स्वाभाविक ज्ञान कर्म अधिक है तद विशिष्ट प्राणाना भूयत्व तो इसे स्वाभाविक ज्ञान आदिवृत्ति विशिष्ट प्राण भी अधिक हुए हमेशा इंद्रिय के वृत्ति अधिक है हिंसा आदि इति फलितम असुर बाहुल्य महा भूयांश असुरा शास्त्रीय ज्ञान आदि अल्प है तद विशिष्ट इसे शास्त्रीय ज्ञान आदि विशिष्ट प्राण इंद्रिय भी अल्प हो जाएंगे मंत्रत्वात् देवानाम अल्पता इति फलांतरमा देव ही अल्प है देवा कन्यांशा कन्यांश अतियत्नजा देवा इति अत्यंत यत्न साध्य ज्ञान कर्म लभ्या अत्यंत यत्न साध्य ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान कर्म लभ्या है ये देवा दैवी दैववृत्ति इसलिए कम है तेषु तेषु इत्यादि अर्थमा मंत्र में आया तेषु विषयसु अस्पर्धन त एषु लोकेषु अस्पर्धन लोक के निमित्त स्पर्धा परस्पर की इसका अर्थ कहते धर्माधर्मेक साध्यत्वाद ब्रह्मादेष्टावरावधेः अस्पधन्त ततोऽन्योन्यं दैतया विबुधैः सह ब्रह्मादे स्थावराधे स्थावरावधे धर्माधर्मेक साध्यत्वात् ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक ये जो लोक कर्म फल है ये लोक लोक्यंत भूजंत ये लोक का कर्म फल उपासना फल ब्रह्मत्व से लेकर स्थावर तक सब धर्माधर्मेक साध्य इसलिए ततः दैतया विबुधे सह अस्पर्धंत दैतया असुरादित्य के पुत्र दैतया देवताओं के साथ अन्योन्य परस्पर स्पर्धा की फल प्राप्ति के लिए सर्वस्यापि भोगस्थानस्य धर्मेण अधर्मेण ताभ्याम च साध्यत्वात् धर्म अधर्म दो मिला हुआ सब साध्य प्राप्त होता है तस्मिन् निमित्ते उसके निमित्त हो गया लोक कर्म फल के भोग्य स्वाभाविक इतर ज्ञान कर्म वसाद स्वाभाविक और इतर शास्त्रीय असुरा देवे ही परस्पर कर्ण तेज असुरी असुरा देवताओं के साथ और देवता असुरी के साथ मित संघर्षम चक्रु परस्पर संघर्ष श्लोक में आया देवता विभुदे स किंतु परस्पर आया परस्पर कहाँ आया अन्योन्य आया अन्योन्य से फिर दूसरा भी लेना दैत्या विभुदे स अविभुदा दैत्य ही स देवता असुर के साथ असुर देवता के साथ दैत्य से असुर लेना देवानाम असुर स्पर्धा कुर्वताम अभिप्राय माव देवताओं स्पर्धा करते असुर क्या क्या अभिप्राय आसुरेभ्यो अधिकारेभ्यो वित्तापेह प्रजापतिम दैवीर्भूमिर्नयामेन मेते देव चिकीर्षितम् इह प्रजापतिम् आसुरेभ्य अधिकारेभ्य वित्थाप्य एनम् दैवीर्भूमिर्नयाम इति देव चिकीर्षितम् देवता लोग करना क्या चाहते हैं यह प्रजापतिम प्रजापति कौन है यजमान ये यजमान को आश्रय अधिकार से हटा करके दैवीर भूमि प्रथमांत है द्वितीय तो नहीं होगा दैवीर भूमि मति भूमि अदैवी देवस्य इदमिति दैवी भूमि दैवी भूमि में हर्ष होगा तो द्वितीय भोजन हो जाएगा। दैवी शब्द तो दीर्घ है, दीर्घ हो तो दैवी का द्वितीय भोजन दैवी बनेगा, नदी का द्वितीय भोजन नदी बनता है। दैवी शब्द देव से में दैवी, दैवी के ऊपर रेप नहीं रहेगा तो हो जाएगा दैवी भूमि, दैवीर तय रेप है ना, हाँ रेप है। देव से यमी दैवी तो दैवी तो हो जाएगा, स्त्रीलिंग में तो अंगी से हो जाएगा, अण होकर के दैवी दैवी दैवी दैवी दैवी दैव्य दैव्य दैव्य मति शब्द तो हर्षांत है किंतु दैवी दीर्घ है। अच्छा एनम नया, एनम दैवी भूमि नयाम, एनम दैवी भूमि नयाम, एनम अधिकारिणम दैवी भूमि नयाम, दैवी भूमि को नयाम प्रापयाम, किंतु एनम प्रापयाम है। गौरी का द्वितीय भोजन गौरी ही बनता है, घी ज्ञान तो हो तो गौरी नद्या बनेगा गौरी। दीर्घा जो सिंच दैवी भूमि हो जाएगा, रेप नहीं रहेगा तो ठीक होगा है। द्वितीय भोजन दिया द्वितीय दिवस भोजन में जैसी नहीं। अच्छा अच्छा जस हाँ जस नहीं सस है, ठीक ठीक है गौरी हाँ ठीक है। दीर्घा जसी जगह से दीर्घा तो है जस नहीं, प्रथम ही बनेगा गौरी हो ठीक है, गौरी गौरी गौरी हो हाँ ठीक है। और गौरीम गौरीम गौरीम गौरी हो गौरी ठीक है। तो द्वितीय भोजन दैवी भूमि नयाम, एनम नयाम इसको प्राप्त कराएंगे देवगत चिकित्सक किसको, हाँ सब अलग अलग नहीं, सब अलग के भोजन देखो मैं सबका सबके देवस्थान एक नहीं ना। चिकित्सक सतीश में व्यवहार मार्ग स्थितम यजमान है विनम इसको स्वाभाविक ज्ञान कर्म व्यो विमुखी कृत्य, इसको स्वाभाविक ज्ञान कर्म से हटा कर शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि प्रापयाम इति देवानाम विवक्षित हुआ। असुराणाम अभिप्राय दैवेभ्य एनमाच्छेद्य कामक्रोधादि साधनाः आनयामासुरीर्भूमि रीति दैतेय निश्चितिः। एनम दैवेभ्य आचिद्य काम क्रोधादि साधना आसुरीर भूमि आनयाम, आसुरी भूमि आनयाम इति दैत्य निश्चय। एनम का तो अधिकारी यजमान को दैवेभ्य भूमिभ्य दैवेभ्य भूमि तो नहीं होगा, दैवेभ्य नहीं भूमि नहीं दैव पुलिंग है ना, दैवेभ्य व्यापारेभ्य अथवा ज्ञानभ्य कर्मभ्य कर्मभ्य एनम आच्छेद्य काम क्रोधादि, काम क्रोधादि साधना काम क्रोधादि साधनम यासाम वृत्तिनाम ताम आसुरी भूमि आनयाम, असुरों की इच्छा है। शास्त्रीय ज्ञानादि भो यजमान प्रत्यकृत्य कामादिवसाद इतर ज्ञानादिनि तम आनाया तम यजमानम आनयाम, यजमान को कामादि के कामादि साधन वसाद इतर इतर मतलब इतर ज्ञानादि अशात्रिय ये दैत्य विवक्षित है। अट्ठाईस हो गया। हाँ ओम।